psychédélique. Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta Açık Deniz programını Serdar Babaoğlu ile yapacağız. Serdar merhaba. Merhaba. Sesim umarım iyi geliyor çünkü bulunduğum yerde sinyal oldukça zayıf gözüküyor. Yok, şu anda bir problem yok. Belki bunu açıklamamız lazım. Sen denizdesin, sahil güvenliktesin, aşağı yarışı filosuyla birliktesin. Ben bana da o nedenle söyledim. Evet, ben de denizdeyim. Dolayısıyla iletişimde bir aksama olursa her zaman yaptığımız gibi müzikle girip tekrar bu bağlantıları kurmaya çalışacağız. Bu bilgiyi vermiş tamam, olayım peki. Program öncesinde. Peki Serdar. Benim açımdan garip bir aşağı yarışı denemesi oldu. Ben bu programda yıllardır, hatta seninle de konuşmuşuzdur, tek kişilik ve iki kişilik, yani mücadele ve direnç çıtasının yüksek olduğu yarışın bir klasman olarak TAYK tarafından aşağı yarışına eklenmesini, daha doğrusu güney yarışı ya da büyük yarış, bir sürü ismi var bu yarışın. Ben aşağı yarışını seviyorum. Ve katılmasını istiyorduk. Bu sene ben Hüsnü Altıok'la beraber iki kişi bu ilk şeyi bari ben örnek olarak yapayım dedim. Start hattındaydım uzun bir hazırlık döneminden sonra. Boğazın tünel etkisiyle filo boğaz dışına çıktı, ben de çıkabildim. Ama ondan sonra tabii ki filonun kopup gideceğini biliyordum. Ben geride bir yüksek basınç merkezinde kaldım, tam Karaköy önlerinde, Haliç çıkışında. Dolayısıyla oradaki gemi trafiğinin yoğunluğu yüzünden güvenlik açısından motor basmaya karar verdim. İşte Sarayburnu'nu geçip tekrar Kumkapı'ya doğru açıldım. Tekrar motoru durdurdum, yelken bastım. Ya yelkenler basıyor zaten de motoru durdurup kaldırdım. Bir yarım saat kadar bir Rodos'a döndü hava Poyraz'dan. Ondan sonra da devamında akşamüstü saat 5 gibi artık saatte rota doğrultusunda yarım mil, bir millik bir performans bıktırdı. Ve ben abandon edip yarışı bıraktım. Ve şu anda işte Küçükçekmece ile Büyükçekmece arasında hemen bir marinanın dışında dün gece demir attım. Bugün de burada kalmaya karar verdim. Yani Alarga'dayım, bir kamping haline, kamp şeyi haline döndü Bebek 750. Ben şimdi burada artık tatil şeyini, yani bu denemeyi seneye bırakmak zorunda kaldım. Ama sanıyorum benim yaşadıklarımı Filo da yaşadı. Sen yakından takip ediyordun. Anlatır mısın? Doğru. Nedir durumu, Filo'nun durumu? Doğru. Şimdi söylediğim gibi sesin kesik kesik geldi fakat olayı genel olarak bildiğim için aralarını doldurarak ne söylemek istediğin cümlelerini tamamlamaya çalışayım. Seni orada en son gördük, yani Sarayburnu önlerinde, Saray Haliç ağzında, Salı Pazarı ile Sarayburnu arasında, orada bayağı zorlu bir hava vardı. Zaten bir takım tekneler de oradan çıkmakta zorlandı. Fakat oradan çıkmayı başaranlar daha sonra hafif de olsa bir rüzgarla yol almaya başladılar. Ama tabii yani şöyle, tahminlerde zaten öyle bir önermede bulunmuştu. Tahminler tuttu. Start Poyraz verildi. Yani Poyraz'da rüzgarda tekneler balonlarını açarak yarışa başladılar. Fakat Sarayburnu'nun itibaren rüzgar kafaladı. Yani oradan itibaren artık güneyde hava hakim olmaya başladı. Ama bu da stabil değildi. Kimi zaman batıya kaydı, kimi zaman keşişlemeye kaydı, kimi zaman Poyraz'ı denedi. Sonra tekrar güneye oynadı. Dolayısıyla ekipler sık sık yelken değiştirmek zorunda kaldılar. Yani balonlarını mayna ettiler, cenovalarını bastılar, cenovaları indirdiler, balonları toka ettiler. Bütün gün ve gece boyunca bu manzara aslında değişmedi. Yani daha önce bizim Marmara'da kaldığımız yarışlar sen de hatırlarsın çoktu. Yani bu evet. Marmara'da rüzgarsız kalışımız değil. Fakat arada şöyle bir fark vardı. Daha önce gerek işte Hoşgörü açıklarında gerek bazı zamanlar Büyükçekmece açıklarında çakılmıştık. Yani saatlerce yerimizden kıpırdamadan durduğumuz olmuştu. Burada manzara farklıydı. Burada rüzgar hiç kalmadı. Yani hafifledi. Bir nat seviyelerine, iki nat seviyelerine düştü. Fakat buna rağmen hep vardı. Dolayısıyla buna bağlı olarak teklerin de hızları 0.7 millere kadar düştü. Zaman zaman 5 mile kadar çıktı. Ama hiç duran kimse olmadı. Bir de şöyle bir şey vardı. Filoda büyük kopma yaşanmadı. Gruplar birlikte durdular. Yani birlikte yavaşladılar, birlikte hızlandılar. Birlikte yavaşladılar, birlikte hızlandılar. Bu sürece baktığımızda da önceki yıllardan farklı bir şeydi bu tabloydu. Bu güvenlik... Yani aşağı yukarı Silivri önlerine kadar, işte Hoşköy yakınlarına kadar Orient liderliğini korudu. Bir de biliyorsun senin gibi bu yarışa yarış dışı katılan bir tekne daha vardı. Ardıç Gürsel'in Orma 60 Trimaran'ı yaşasın. Ondan sonra o bile oldukça zor yol aldı. Hatta gece neredeyse Orient'le kafa kafaya gelmişti. Yani böyle bir durum vardı. İşin ilginç tarafı Silivri'ye kadar neredeyse Orient Express'in yakın takipçisi Arçelik Papili'ydi. Fakat sonra gece yarısını geçtikten sonra yani aşağı yukarı yarışın 26. saati geride kaldıktan sonra Rusların Magic 12 yatığı, bu bir Far 46, bununla Papili yer değiştirdi. Papili gerilerken Magic 12 Orient Express'e, yani rekabet olarak söylüyorum, tehlikeli düzeyde yaklaştı. Yani bir hayli yaklaştı. Yani bir milin içindeydi. Hatta belki yarım milin içindeydi. Gece karanlığında çok net seçme şansımız olmadı tabii. Fakat bu manzara sabah gün ışıyana kadar neredeyse hiç değişmedi. Çok minik kıpırdanmalar dışında filo neredeyse aynı yerde kaldı. Yani sabah benim söylediğim bu olay sabaha karşı saat 03.30 sıralarıydı. Ama sabahleyin saat 8'de baktığımızda 3 aşağı 5 yukarı aynı yerdeydiler. Arada bir fark vardı. Arçelik Papili eski yerini tekrar almış. Rus yatı geri kalmıştı. Şimdi Serdar, bir araya gireceğim. Önemli bir şey söylüyorsun. Şöyle önemli. Şimdi filonun bir arada kalması böyle havasız, yani düşük hızlarda, hatta sıfır hızlarda güvenlik açısından çok önemli. Yani sahil güvenlik, o birbirine yakın filonun gemi trafiğine göre güvenliğini sağlaması daha kolay. Dağınık bir filoya göre. Mesela benim terk etme, abandone etme nedenlerinden bir tanesi buydu. Eğer ben filonun yakınlarında bir yerde olsam belki bırakmazdım. Ben de rüzgarı beklerdim. Ama o kadar çok geride kalınca ben o güvenlik halkasının dışında kalacağım için üzerinde hiç hız olmayan bir tekneyle gemi trafiğinde bir çatışma durumunda risk alacağımı bildiğim için. Doğru söylüyorsun ama şöyle bir şey daha fark ettim. Yani geçmişteki aynı rotadaki seyirle ilgili olarak bu kez ticari gemi trafiği hissedilir şekilde azdı. Yani ben diyebilirim ki bütün gece boyunca yani belki en fazla 4 ya da 5 gemi gördük. Neden yani Serdar? Bu son dönemlerde yaşanan işte bir taraftan pandemi, bir taraftan işte ekonomik işte tedarik zincirindeki zorluklar nedeniyle belki. dikkat çekici sayıda azdı gemi trafiği. Mesela bugün Çanakkale Boğazı'ndayız. Çanakkale Boğazı'nda bile daha önceki yıllara göre oldukça az bir gemi trafiği olduğunu söyleyebilirim yani. Şu anda filonun durumu ne yani? Nedir şeyleri? Şöyle söyleyeyim. Önce bir geçiş yaparak bu noktaya geleyim. Şimdi Marmara Denizi'nde hiç kalmadılar dedik. Fakat bu manzara Çanakkale Boğazı'na yaklaşırken değişti. Yani bugün Bolayır önlerinde aşağı yukarı o seviyede Bolayır önlerinde tekneler Orient dahil öncü grubun hepsi çakılmıştı. Bayağı debelendiler. Bir bölümü Boğaz'ın Anadolu yakasını kullanmayı tercih etti. Bir bölümü Avrupa yakasında kalmayı tercih etti. Anadolu'ya gidenler şey tarafına geldiler, Avrupa tarafına geldiler. Bayağı zorlu bir seyir oldu ve oradan böyle yani yakalayabilen sağanakları kullanarak oradan çıkmaya çalıştı. Fakat şöyle söyleyeyim, Orient Express daha Gelibolu'ya gelmeden başlayan bu sanal şamandıralar vardı. Yani Gelibolu daha sonra yer alıyor. Gelibolu'ya gelmeden başlayan sanal şamandıralardan bir numaralı olanı bordaladığında yarışın üzerine 24 saat geçmişti. Yani şöyle de diyelim, saat 24 saat sonra Orient Express Gelibolu'ya henüz varamamıştı. Gelibolu'ya aşağı yukarı işte 1-2 mil mesafede falandı. Fakat yani bu arada arkadaki gruplar arasında sıklıkla yer değiştirenler oldu. Özellikle işte Rus Magic Thread ile Arçelik Papili arasında. Dikkat çeken bir nokta Deniz Harbuklu'nun tramolası bana göre oldukça iyi bir performans sergiledi. Çünkü bu öncü gruptan hiç kopmadı. Bu grupta Göztepe Yelken Ağanların Bolt 37'si vardı. Ondan sonra Anything vardı. Bunlar yer ve sıra değiştirdiler fakat genellikle aynı grubun içinde kaldılar. Bu Bolayır önlerinde başka bir şey daha vardı. Çıplak gözle bakıldığında yani radardan veya dürbünde değil, çıplak gözle bakıldığında ben 26 tekneyi net olarak sayabildim. Hı-hı. Yani bu kadar mesafeler yakındı aslında. Peki şunu merak ediyorum Serdar, bilirsin Çanakkale Boğazı'nın en kritik geçişi Nara Burnu'dur. Yani Nara'ya orada daha çok var. Evet, yani şunu soracağım. Nara'ya kadar hava oturacak mı? Rüzgar gelecek mi? Ne de sizin? Şimdi şöyle söyleyeyim, yani sabah saatlerinde yani saat 7 sıralarında falan aşağı yukarı böyle 5-6 zaman zaman 7 knot'u zorlayan bir rüzgar vardı. Saat 8'e doğru bu 6-5 knotlara kadar geriledi ama hava ısındıktan sonra işte sözünü ettiğim çukurlar oluşmaya, rüzgar geri çekilmeye ve teknelerin çakılmaya başlamaları gerçekleşti. Şimdi hava oldukça sıcak, yani gördüğüm kadarıyla Çanakkale Boğazı'nda çalışan bazı damarlar var. Yani sağanakları çalıştıran bazı damarlar var ama çoklukla da bir sürü yerde ölü noktalar var. Şimdi bir taraftan da rüzgar da giderek hafifliyor. Bunu da tahminler öngörmüştü gerçi. Şimdi yani ortalama bir tahminle filonun bu gece Çanakkale Boğazı'nın içinde kalacağını, geceden önce yani hava kararmadan önce Çanakkale Boğazı'ndan çıkış yapabilecek bir tekne olacağına, şu andaki mevcut korumu değerlendirerek söylüyorum, bir tekne olacağına inanmıyorum. Burada bir riskli taraf daha söz konusu. Şimdi yine tahminlerden yola çıkarak söylüyorum. Yani Mehmetçik çıkıldıktan sonra, Mehmetçik geride bırakıldıktan sonra Kumkale önlerinde hani tabiri caizse köşeyi döndükten sonra rüzgarı yakalayacaktık. Ve o rüzgar Bodrum'a kadar kesintisiz devam edecekti ki bu rüzgar da işte aşağı yukarı 10 knot'la 22 knot arasında değişen bir güce sahip. Fakat bu rüzgarda zaman içinde geriliyor. Yani zaman geçtikçe bu rüzgar geriliyor. Bodrum'a doğru çekilmeye başlıyor. Gücü biraz daha düşüyor ve gerilemeye başlıyor. Şimdi Marmara tekneleri bu kadar oyalanmayacak olsaydı Marmara ve Çanakkale Boğazı'nda bu gerilemeye başlayan rüzgarın içinde yer alıp Bodrum'a kadar birlikte ilerleyebileceklerdi. Ama şimdi zaman geçtikçe, az önce konuştum mesela, Bozcaada'da oldukça sert bir rüzgar, şu anda bayağı hafiflemiş. Yani biz gidene kadar eğer o geri çekilen rüzgarın dışında kalırsak filonun bundan sonraki mücadelesine zorlu geçecek demektir. Peki Serdar, şunu sorayım sana. Şimdi bu yarış ilanında zaman limiti pazartesi günü öğlen 12'de bitiyor. Bir uzatma bekliyor musun? İkincisi, yarışı bitirmeyen tekne sayısı oldukça fazla olabilir mi? Ne olan tekne sayısı, onu anlayamadım. Tekrarlayabilir misin? Finish yapamayacak tekne sayısı. Yani şimdi şöyle bir tablo var. Yani lider tekne ile arkadaki tekneler arasındaki mesafeler oldukça yakın. Yani aşağı yukarı böyle bir 2 millik, hadi taş çatlasın 3 millik bir alanın içinde girdik grupta. Ya hepsi, yani o Orient'ten başlayıp arkaya kadar olan grubu söylüyorum. Şimdi bu teknelerden ilki finish yaptığında diğerlerinin finish yapamamasına pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Anladım, yakın oldukları için. Çok yakınlar, çok yakınlar. Çünkü yani rüzgarı kullandıklarında beraber yakalayacaklar. Ha diyeceksin ki hiç kimse finish yapamazsa ne olacak? Yani bu ihtimali aslında hiç dikkate bile almak istemiyorum açıkçası. Çünkü bunu hiç kimse istemez. Yani o rüzgarı mutlaka bir yerde yakalayacaklardır. Ama mesela burada briefingde duyurulan bir şey vardı. O konuda bir ilan yapılmadı. Yani bir önlem olarak Sakız Boğazı'nın güney çıkışına doğru yer alan Süngükaya ile galiba Boğaz adayıydı. Arasında bir kapı kurulması söz konusuydu. Bu kapıda geçişler kayda alınacaktı. Eğer hiçbir tekne finish yapamazsa burada geçiş zamanları finish süresi olarak değerlendirilecekti. Fakat bunda şarta bağlanmıştı. Bu konuda ek talimat yayınlandığı takdirde bu geçerli olacaktı. Aksi takdirde Süngükaya sancakta bırakılmak koşulları, burası özellikle vurguladılar, yani Süngükaya'yı geçiş serbest değil. Süngükaya'nın sancakta bırakılması takdirde, bırakılması halinde Boğaz Adası'nın her iki tarafını kullanarak tekneler aşağı inebilecekti. Ama tabii şimdi bu ek talimat yayınlanmadı. Şimdi bu ek talimat yayınlanmadığı için bunu önümüzdeki süreç içinde yarış kurulu değerlendirir mi? Yoksa başka bir formül mü geliştirir? Yoksa sürü uzatmasına gidebilir mi? Yani onu bilemiyorum. Ama şu an için herhangi bir rota kısaltması söz konusu değil. Böyle bir hazırlık söz konusu değil. Bütün dilekler şu rüzgarı filonun yakalaması ve salimen bu yarışı bitirmesi. Ama tabii bir de şöyle bir şey var. Bu bizim bu yarışlarda havasız kaldığımız ilk örnek değil. Yani sen de çok net hatırlayacaksın. Yani daha önce de süründüğümüz çok yarış oldu. Bu bir. İkincisi bir de şöyle bir olay var. Bu kadar uzun bir rota ilk kez deneniyor değil. Aslında daha önce yapıldı. Mesela sayısız kez biz Çeşme'ye duraksız gittik. Ondan sonra sayısız kez, yani sayısız demeyeyim ama birden fazla kez Kuşadası'na duraksız gittik. Onu ben tam net hatırlayamıyorum ama Bodrum'a da duraksız gidilen bir takım etaplar oldu. Yani dolayısıyla buna şöyle demek lazım. Uzun bir aradır ama bu duraksız şey yapılmadı. Yani çok uzun bir zaman oldu. Bu duraksız rota denenmedi. Şimdi ilk kez deneniyor. Dolayısıyla katılan ekiplerin içinde böyle bir mücadeleyi ilk kez deneyimleyen insanlar da var. Evet, ama tabii yani kötü talih, yani böyle bir uzun rotayı bu hava şartları altında deneyimleme şansına sahip oldular. Dilerim gelkene küsmezler. Peki Serdar, biraz da bu Güney yarışının genelini konuşalım. Bir kere hemen sana şunu sorayım. 30 tekne start aldı. İşte Ardıç ve ben diyelim ki 32. Çok düşük bir sayı. Neden sence? İlgi mi azaldı? Başka nedenleri mi var? Yorumun nedir? Ya şimdi aslında şöyle söyleyeyim. bir takım eklemeler oldu. Bu eklemeler olmasaydı sayı çok daha geride kalacaktı. Yani mesela bu sene 4 tane Rus tekne geldi. Bu sevindirici bir haber. Güneyden gelenler oldu bildiğim kadarıyla. Güneyden gelenler oldu. Marmaris ve İzmir'den gelenler oldu ki bunları şu anda net olarak hemen ezberden söyleyemeyeceğim ama 6-7 civarında güneyden gelen de tekne oldu. Bunlarla beraber sayı 30'u buldu. Şimdi burada şöyle bir faktör var. Yani değerlendirmek lazım tabii. Birincisi rota uzun gelmiş olabilir. Dolayısıyla ırece 4'lerden ve destek sınıflarına hiç katılım olmadı. Yani evet. Aslında bu kötü bir şey mi? Belki değil. Çünkü böyle bir havada ırece 4'lerin nasıl bir durumda kalacağını, destek sınıfının nasıl bir durumda kalacağını yani sen de çok iyi biliyorsun. Perişan olurlardı. Şimdi bu sayıyı düşüren faktörlerden biri. İkincisi Tayyip bence güzel bir adım attı, doğru bir adım attı. Bunu Tayyip trofesinden çıkardı. Kendi başına bağımsız bir trofe haline getirdi. Açık deniz trofesi adı altında ayaklardan biri haline getirdi. Şimdi önceki yıllarda Tayyip'in trofesini takip edenler trofe puanlarını kaybetmemek için bu yarışa giriyorlardı. Bu sene girmediler mesela. Yani şöyle söyleyeyim. Yani Far 40 sınıfında katılan tek bir tekne var. Şakşuka. Yani onun dışında evet. Diğer Far 40'lardan hiç katılan olmadı. Bolt'lardan katılan olmadı. Yani matlar çoğunluktaydı. Yani gerek 11.80, gerek 10.70, gerek 10.10. Bir hayli mat vardı. Fakat yani bunları da bilmiyorum. Yani belki bunlar da sayının düşmesine olumsuz yönde etki eden faktörler olabilir. Heyecan dersen evet yani o öyle bir şey var. Yani o tabii yıllardır var. Şimdi Tayyip de işte bir takım yeni adımlar atıyor. İşte biraz heyecan katmaya çalışıyor. Bir şey yapmaya çalışıyor ama yani bilmiyorum. Bence bu seneyi böyle geçirip aslında bu Tayyip'in yönetiminin seneye çünkü bir köklü yönetim değişikliği oldu. İşte hatırlarsın sevgili Cahit Ören'i Onursal genel müdürlüğe aldılar. Onun yerine Can Giray geldi. Tabii bir takım değişiklikler, bir takım şeyler ama tabii bu çok kısa bir süre içinde geliştiği için yani bir takım belki koordinasyon eksiklikleri söz konusu oldu veya en önemli faktör tabii zamanlama söz konusu oldu planlama açısından. Dolayısıyla yani bu sene böyle geçti ama tabii şöyle bir şey var. Ben hiçbir zaman daha önce hani yazılarımda da bunu yazdım, konuşmalarımda da bunu hep söylüyorum. Bir yarışın iyi ya da kötü olarak değerlendirilmesinin bence tekne sayısıyla bağlı olarak ele alınması çok yanlış. Yani bir yarışın keyif vermesi, işte ne bileyim seviyesi, şusu busu falan bunun üzerinde olması lazım. Yani dolayısıyla ben katılımcı sayısı konusunda çok da fazla şey yapmıyorum. Seçici davranmak istemiyorum. Yani iyi bir yarış olabilir ama tabii bu sene çok şey oldu, büyük talihsizlik oldu. Bu kadar havasızlık, havasız bir ortamın içinde kalmaları. Ama bir de hemen şunu da eklemeyi yerinde buluyorum. Şimdi bazı görüşler var. Deniyor ki işte yani Temmuz ayı böyledir. Biz bu yarışı Temmuz'un işte ilk iki haftası içinde yapsaydık çok güzel rüzgarla gidecektik. Rüzgar vardı. Evet. Zaman geçti. İkinci haftaya girdik. Hep öyle oldu. Temmuz'un ikinci yarısında rüzgar düşer diyorlardı. Bu bir görüş ama onu bir de şöyle değerlendirmek lazım. Biliyorsun Temmuz'un o ilk iki haftasında rüzgar bu sefer de biraz ölçüyü aştı. Fazla esti yani. Evet. Hem orman yangınlarına yol açtı, hem çatılar uçtu, gerek Marmara'da yani yurdun büyük bir bölümünde özellikle batı kesiminde etkili oldu. Şimdi filoyunun da böyle bir havanın içinde yani ne bileyim Marmara'da bile 30-35 natları Kuzey Ege'ye çıktığımızda 45-47 natları zorlayan bir rüzgarın içinde kalması da yani benim şahsi fikrim bu, hiç hoş olmazdı. Yani peki bir şey soracağım sana. Bu tekne sayısının azlığının ekonomik sebebi olabilir mi? Yani ben bakıyorum mutlaka, şimdi aslında mutlaka yarışlara çünkü, katılmak... Yani şöyle söyleyeyim. Bir kurama geldi. Mesela buraya tamam belki bizim Türk teknelerinden bağımsız olarak düşünülebilir ama mesela Sergey Lebedev var. Bodrum'da yarışıyor. Andrei Arbuzov var, Marmaris'te yarışıyor, sen de tanırsın. Ondan evet, sonra evet. Bunlar da gelecekti. Çok istediler bu yarışa gelmeyi fakat onlar satamadılar. Şimdi biliyorsun onlar ekip üyelerine yer satıyorlar veya yer kiralıyorlar neyse. Yani böyle evet. Bir profesyonel anlayışları var onların. Bu süre içinde bunu yapamadıkları için gelememişler. Bize gelince elbette ki yani çünkü biliyorsun yani sponsorlu tekne olsa bile bunlar belli ölçülerin içinde kalıyor ve yazık yani bugün herhangi bir şey ne olursa olsun çarpı 18 olarak değerlendiriyoruz. Yani bütün malzemeler euro. Şimdi buraya gelip de burada bir takım yerlerini parçalaması bilmem ne yapması falan yani düşündürücü olabilir bence yani onu da değerlendirmek lazım. Hayır ama mesela ben burada buna parçalarını kesip unutmadan onu söylemek istiyorum. Burada tabii bir de şey var yani şimdi burada genellikle hep böyle zayıf bırakılan, zayıf olarak görülen destek sınıfı var. Şimdi burada biraz ben bu noktaya da takılıyorum. Yani destek sınıfındaki tekneler zayıf tekneler değil. Yani tamam bir takım böyle ufak tekneler, eski tekneler, amatörce gayretlerle yürütülmeye çalışılan tekneler olmakla beraber marinalarda çok fazla sayıda destek sınıfına girebilecek gezi tipi tekneler var. Yani bir şekilde evet. bu tekneler için yani hem deplasmanlı tekneler bunlar, su hatları uzun, diğerlerine göre yani racer teknelere göre daha konforlu tekneler. Bir şekilde bu tekneleri de bu şeyin içine çekmek lazım. Bu mücadelenin içine çekmek lazım. Yani ekibe mi ihtiyaçları evet. var? İşte onlara ekip takviyesi nasıl yapılacak? İşte adam tekneyi almış denize çıkmaktan mı korkuyor? Onu işte ne bileyim yani korkuyor demeyeyim belki çekinme diyeyim yani böyle uzun bir rotada. Onu o tarafa teşvik edecek, motivasyon kaynağı olabilecek bir takım adımlar mı atmak? Bilmiyorum yani yapılacak çok şey var. Yani tahmin evet. ediyorum Taik'te de böyle bir şey var. Duyuyorum kulağıma geliyor çünkü. Bir takım böyle hazırlıklar var. Dolayısıyla bir önce onların bir hazırlıklarını görelim. Ne yapılıyor, ne ediliyor? Ona göre değerlendirmeyi daha yerinde buluyorum açıkçası. Anladım. Peki ben bu arada esprili bir şekilde şey diyorum. Bu akaryakıta yapılan zamlar Türkiye erkenciliğini geliştirecek diye. Bu şaka değil. Yani mesela benim 20 beygir bir kıştan takma motorum var. Mil başına 25 lira falan düşüyor. Yani 10 mil gittiğin zaman 250 lira, 20 mil gittiğin zaman 500 lira gibi bir rakam. Şimdi mesela ben şu bu bir tipik örneği benim. Şu anda ben işte büyük marinanın hemen dışındaki bir plajın önünde demirliyim. Şeye baktım meteoroloji şeyine. Yarına rüzgar veriyor birazcık. Beni ilerletebilecek kadar. Dolayısıyla bugün dün gece kaldım. Bu gece de kalacağım. Yani rüzgarı bekliyorum. Neden? Çünkü benzin çok pahalı. Yani gerçekten şey bu yelken sporuna bir katkısı olacağını düşünüyorum. Bilmem sen ne dersin? Aynen. Yani şimdi de şöyle bir şey var. Şimdi hazır noktadan girdin konuya. Bir de orada yanlış bilinen bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bu deniz taşıtlarına indirimli mazot sağlanması, motorin sağlanması gibi bir şey var, düşünce var. Şimdi bunu da arkadaşlarla konuştum. Yani yatçıların ucuz benzine mi ihtiyacı var gibi bir şeyler, söylemler dolaşıyor ortalıkta da o nedenle söylüyorum. Şimdi bu mazot indirimi doğrudan ticari amaçlı kullanılan tekneleri ilgilendiriyor. Yani balıkçı teknelerini, işte ne bileyim tur teknelerini, yolcu motorlarını ilgilendiriyor. Yani yatlar bu şeyin dışında kalıyor. Kapsamın dışında kalıyor. Yani onu hemen de vurgulamak lazım. Yani bir yatçı gidip yakıt almaya kalkarsa normal piyasanın satış fiyatını ise o fiyattan alıyor. Yani o şekilde öğrendim. Şimdi ben mazot almadım hiç bilmiyorum ama öyle bir bilgiye de sahip oldum. Onu da paylaşmak isterim bu arada. Evet ya yani aslında tabii bana da şey gelmiyor yani. Özel yatlara ya da yelkenlilere yakıt indirimine pek manalı bulmuyorum. Yani buna çok büyük itiraz gelir. Ancak şu belki olabilir. Yelken sporunu desteklemek amaçlı sadece sportif olarak yelken yapan, yelken sporuyla ilgilenen, denizle ilgilenen teknelere belki bir özel durum yaratılıp bir destek anlamında indirim belki düşünülebilir. Yani o olabilir. Aslında tabii sonuç olarak yani burada temel amaç bu marinalarda yatan yüzlerce tekne var. Bu yüzlerce tekneyi yani tamam bir racer tekneleri var ama şimdi racer teknenin dışında pek de güçsüz olmayan çok sayıda tekne var. Bunları dışarı çıkartmak adına bir takım adımlar atılabilir. Ne bileyim ben mesela yarışa giren tekneler için marinalar belki bir indirim yapar. İşte başka buna benzeyen bir takım kampanyalar yapılır. Yani olayı cazip hale getirecek bir şey yapılabilir ama tabii bir taraftan da yani herkese malum yani şu anda herkesin kafasında mevcut ekonomik durumlar işte ne bileyim bir şekilde hani tekerleği çevirmek deriz. Bu tekerleği çevirme düşüncesi var. Yani rahat olmayan insanlar var. Tabii şimdi bu süreçte onları da ne kadar etkilemek mümkün düşünülür yani. Ama tabii yani. Bir tekne aldığınızsa şayet işte sen de tekne sahibisin çok iyi biliyorsun. Tekneyi aldığınızsa tekneyi kullanmadığınız halde bile bu tekne size bir masraf yaratacak. Yani ben tekneyi kullanmayayım, masraf yapmayayım. Çünkü ben tekneyi kullanırsam masraf yapmak zorundayım. Böyle bir anlayış yok. Yani tekne suda da kalsa, tekne karada da kalsa size bir maliyeti olacak. Bu maliyeti yapacaksanız, o kadar da yatırım yapmışsanız o zaman keyfini sürün. Herhalde kardeşim o para sizin cebinizden çıkacak yani. Öyle demeyelim diyelim amiyane tabirle. O zaman keyfini sürün yani. Madem ki tekne aldınız, hayalinizde şuydu buydu o zaman onu değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani işte peki atmak kolaydır derler ama. Sana başka bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben epey yani işte X-Orient'i aldıktan sonra aşağı yarışlarına katıldım. O zamanlar Filo'da genel olarak hakim tekne görünüşü bugün gezi teknesi dediğimiz tekneler idi. Dün o start hattında baktım. Filo'da çok modern, çok güzel tekneler var. Yani bir tür sanki yenilenmiş Filo. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani şu anda aşağı yarışındaki teknelerin profesyonel tırnak içinde kalitesi. Yani şimdi doğru söylüyorsun. Yani bugünkü tekneler eskilerin tekneleri gibi değil. Yani ne bileyim eskili mesela ünlü teknelerinden söz edilmiş. İşte Vanessa vardı biliyorsun, Sirena vardı, Uzma vardı. Ama yani şimdi onlarla bugünkü tekneleri karşılaştırdığımız zaman onlar yani gerek ağırlık olarak gerek yapım tekniği olarak çok daha geride kalmış yani zor yürüyen teknelerde bugünkü teknelerin artık yani yeni teknoloji taşıyan teknelerin böyle bir sıkıntısı kalmadı. Pek çok şey kolaylaştırıldı yani gerek tasarım olarak gerek hafiflik olarak gerek donanım gerek yelken ekipmanları olarak bunlar değiştirildi. Fakat bizde şöyle dikkat çeken bir şey var. İki nokta var önemlisi. Tekne sahibi olan yelkenci pek kalmadı. Yani bu eskiden işte ne bileyim Sami Marzuman vardı, işte ne bileyim burada yarışan Ergin İmre vardı, şimdi T52'ye gitti biliyorsun. Ondan sonra Sedat Gülçağlayan vardı. Böyle bir sürü insan vardı yani şu anda birden böyle insan aklına gelmiyor ama atıyorum yakın örneklerden Aydın Yurdum vardı mesela. Yani tekne sahibi vardı. Bu insanlar bir şekilde kendilerini geri çektiler. Şimdi bu insanlar kendilerini neden geri çektiler? Sorulardan biri bu. İkincisi tekne sahibi olan pek çok arkadaşımız var. Bunlar da yelken okulları kurarak tekne sahibi oldular ama yani. Yani kendileri ekip kurarak yarışa girmek değil de yelken okulu olarak kurarak profesyonel anlamda girdiler. Dolayısıyla onlar da veya şirket takımı kurarak girdiler. Onlar da kendi ekiplerini ya sponsorlarının veya kursiyerlerinden oluşturdukları arkadaşlarla giriyorlar. Ve bu da zaman içinde ekibin sürekli olarak bir değişmesi anlamına geliyor. Sürekli olarak ekibin değişmesi anlamına geliyor. Yani şimdi orada şöyle bir şey var. Yani yelken okullarının yetiştirdiği bu insanları değerlendirmenin başka bir yolunu bulmak lazım. Yani mesela Rusların yaptığı taktik olabilir çünkü yurt dışında çok gördüm bunun örneğini, çok da duydum. Yani siz yarışacaksanız yarışmak istediğiniz tekneye gidiyorsunuz, belli bir ücret ödüyorsunuz ve yarışa katılıyorsunuz. Yani bu ona böyle bir gelir sağlıyor. Ve siz tabii bu yarıştıkça bir CV yapıyorsunuz. Bu CV'niz sizin yelkencilik kariyerinizde etkiliyor. Yani bir anlamda profesyonel yelkenciliğe bu şekilde bir dönüş oluyor. Yani bizde bu şekil bir yelkenci yok. Yani baktığımız zaman parmakla gösterecek kadar işte 2'dir, 3'tür, 4'tür, 5'tir belki yani. Böyle bir tarafa gitmesi lazım. Seviyelerin giderek yükselmesi lazım. Yani maalesef yani dost acı söyler. Yani belki bazı insanlar bana kızacaklardır ama hava 20 knot'u geçtiğinde pek çok teknede fırtına pozisyonuna geçildiğini görüyorum. Yani 20 knot bir tekneyi yürütebilecek en elverişli rüzgar. Böyle bir rüzgarda camadan vuranlar var. Şimdi yani niye ben tekneyi durduruyorum yani? Dolayısıyla şimdi bu haklı, yani o teknenin yönetimini üstlenen kişiler de haklı. Risk almak istemiyorlar. Yani dolayısıyla bu diyelim ki kursiyer oldu. İnsan heveslendi. Bilmem ne yaptı. Gitti kurs gördü. Bilmem ne yaptı. Yelkencinin temel şeylerini, enstrümanlarını öğrendi. Ama artık bu adamın kendini geliştirmesi lazım. Kendini geliştirmesi için belki işte ona bir kariyer planlaması yapmak lazım. O kariyer planlamasının sonrasında bu işi belki profesyonel olarak sürdürebilecek, o kadar istekli, hırslı ve pozisyonda ona uygunsa böyle bir grup yetiştirmek belki söz konusu olabilir. Yani bir şekilde özetle şunu anlatmaya çalışıyorum. Her geçen gün ki bunu hemen hemen herkes aynı fikirde. Yani şimdi bana kızsalar bile dost sohbetlerinde herkes bunu dile getiriyor. Yelkencimizde belirgin bir seviye geriliği de söz konusu. Seviyeler aşağı inmeye başladı. Yani az önce bir örnek verdin sen, eski tekneler bugünkü tekneler diye. Evet, bugünkü tekneler seviye olarak çok yukarı çıktı. Eski tekneler değil. Ama eskinin de o deneyimli ekipleri bugün yerlerini daha az bilgiye sahip insanlara bıraktılar. Onlar da çekildiler, bir kenara gittiler. Yok oldular onlar da. Şimdi bu teknenin gücüyle ekibin gücünün beraber yükselmesi lazım. Evet. Bu beraber yükseldiği zaman organizasyonun da ne bileyim kalitesi yükselecek. Ne bileyim işte belki ondan sonra pek hoşlanmıyorum o kelimeyi kullanmaya da işte kazan kazan hikayesine. Ne bileyim belki o kazanç, o kapıları daha farklı değerlendirilecek falan gibi böyle bir takım enstrümanlar devreye girebilir ama bir şey yapmak gerekiyor. Bir şey yapmak gerekiyor. Yani bu yelkenciliğimizi organizasyonları geliştirmekten ziyade önce bizim kafayı yelkenciliğimizi geliştirmeye yormamız lazım diye düşünüyorum. Serdar, biraz önce ettiğim bir şeyden aklıma bir soru geldi. Bu 20 knot'ta küçülme, camadana vurma ya da işte yelkenleri indirme vesaire. Şimdi 25 knot üzerindeki havalarda sigorta şirketleri de mızmızlamıyor bildiğim kadarıyla. Yani o yüzden de mesela aslında çok kolay yapılabilecek bir yarış, yani işte camadan vurarak, küçülerek yapılacak bir yarışı abandone edebiliyor şeyler, organizatörler. Yani bu da enteresan aslında. Yani sigorta şirketlerinde... Yani şimdi sigorta şirketlerinde belki şey yapmak lazım, etkilemek lazım. Yani yakın bir zamana kadar yelken seyrinde yırtılan yelkeni şey kabul etmiyordu. Yani hasar kabul etmiyordu. Böyle bir takım şeyler vardı bir zamanlar. Detaylarını şu an tam net hatırlamıyorum. Onun için artı klozlar vardı. Belki yani o konuda onları da yapmak lazım. Çünkü dediğim gibi olay dönüyor dolaşıyor bir yerde ekonomiye geliyor. Tabii. Yani onu da değerlendirmek, onu da toparlamak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii yani bu yani sonuç itibariyle bu bir politika, yani bir politika geliştirilmesi lazım. Ha, bu politikayı kim geliştirir? Bu politikayı devlet geliştiremez. Bunu devletten beklemek abes de iştigal. Yani yelkenciler kendi aralarında bu politikayı, yani bunu TYF'den de beklemek mümkün değil. Çünkü bu politikayı geliştirecek ve oluşturacak insanlar bu işi bir fil yapan insanlar olmalı. Ha, bu politikayı geliştirecekler, oluşturacaklar. Ondan sonra artık TYF'yi mi etkileyip bürokrasi çevresine tırmanmanın yollarına bakacaklar. Yoksa başka kaynakları kullanarak mı yapacaklar? Ama bir defa her halükarda TYF'nin buna dahil edilmesi lazım. Yani madem ki Türkiye'de milli otorite, O zaman TYP'nin de bu politikayı benimsemesi ve politikanın, belirlenen politikanın akıl birliğiyle yürüyeceğine inanılan, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerle oluşan bir politikayı yukarılara taşıyıp onların da o sıkıntıdan da oradan çözmesi lazım. Yani aslında şöyle bir şey var. Cem Gürdeniz'in çok beğendiğim bir lafı var. Devlet denizci olmazsa millet denizci olmaz diyor. Bence çok doğru. Yani bunu her kademeye indirmek lazım. Evet. Yani peki Serdar, bir noktadaki adam yelkenci değilse senin alttaki yelkenciden de sen çok fazla bir şey bekleyemezsin. O da çünkü kendi çapında bir şeyler yapmak zorunda kalacak. Peki Serdar, bir şey daha sohbet şimdi eklemek için. Şimdi benim ayrılmam gerekiyor yalnız. Tamam. Tamam peki Serdar. Çok teşekkür ederim Serdar Bapoğlu'na. Çok sağ olasın. Sana iyi seyirler, iyi gözlemler, iyi hayırlı, çok, kolay gelsin. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Bengüs'ün. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olasın. Peki. Sağ ol. Hoşça kal. Bay bay. Peki. Serdar Bapoğlu ile sohbetimiz buraya kadar. Bir aşağı yukarı 10 dakika kadar zamanımız var. Bilmiyorum. Herhalde programda benim söyleyeceklerim de bu kadar bu yarışla ilgili. O zaman ben Berhem'den rica edeyim. Açık Deniz bundan sonra müzikle devam etsin. Haftaya gelişmeleri tekrar paylaşırım. Ben buradan tekrar güneye doğru yola devam edeceğim. Yani bu bir şekilde bir 4 haftalık tatil verdim kendime. Maalesef bu aşağı yarışı biraz sevimsiz başladı diyeyim benim için. Daha çok bir ciddi hayaller kuruyordum. Bakalım. Peki haftaya tekrar görüşürüz. Berhemciğim müzik girelim lütfen. Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin.